بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الليل مكي سورة دي نزول كي نهم دير سورة العلان رسو نازل شويري ربطي دي مكي سداري في مكي سورة كي وچ عقيدو كي مفرق دي ودلتو وچ عملونو كي مسره فرق دي خلق و عمال يوشاني دي مكي سورة كي فرق دي عقيدو بيان شو او دلتا فرق دي عملونو بياني چ عملونو كي ستاو سره فرق دي. خلاصه ده صورت داره صورت کی شواهد دی په دعوی باندې د مخ کفشان او به تخویب او بشارت اکنه مخ کی صورت په اول کې شواهد په دعوه باندې نه دی په اول کې شواهد دی په دعوه باندې او بیر ذکر کوي روست به تخویب او بشارت ذکر کوي. د صورت امتیازات داری شدے کی تقابل ذکر کئی فما بین دی صفات و دی مومن و دی کافر کی. واللیل اذا یخشا والنهار اذا تجلنا داول کی شواہد دی وسو شین اللہ قسم کئی مخ کی صورت کی وہ شین قسم ہو شو او دل تب سلور شین قسم کئی واللیل اللہ وی قسم ای پشپ بانی اذا یخشا کلا چی پڑ کی آر شیلب تیارو کی اذا یخشا کلا چی پڑ کی دی شینو لرا او دانگی تیارو جوڑا کی ونا هاری گوا دولس اذا تا جننا کلا چی روخانشی وما خلق ذکر ما فمانا دمان سر ری وما اغزات مراتن اللہ ری یا ما مستریه که و ما خلقات ذکره او پیدایش ده انسان او ده زنانه بانی چه ما مستریه شینو پا بیا پا سلور شینو قسم شو یو پا شپی بانی قسم شو دویم پا ورازی بانی او درین پا نارینه بانی او سلورم پا چه بانی زنانه بانی. یعنی حاصل داره چه سنگ شپا ورز که پرخشتا پا نارینه و زنانه که پرخشتا نو این نسایکم نشتا سالی عمارو کم سره فرق ده. نو مخی مقصد سو چه عقیدو کم فرق ده ده خلق و عقیده و نزدی یو شانی ندی او دلتا مقصد سره دلتا وچی پا عمارو کم فرق ده خلق و عملونا یو شانی ندی ده ده پا اول که شوازی کرشو. نو واللیل اللہ و اگواد اشمای ده اخشا کرا چه پرد که شین و مخلوقات لرا و النهاری گوان و رس اذا تجلنا کلچ روخانشی و ما خلق ذکر و اغزات یا و ما خلق ذکر ما مستریه که اغا پیداشت نارینا و نسا و دزنانا این نسایکم نشتا دای جواب قسم دی او دا دعوه دی سهولت ام ده چه این نسایکم نشتا یقیناً ساسی عمل خام خام مختلف دی ساسی عمل نو کی پرق دی پرق سنگ دی نو گوری دیر پرقی اکر روز تم باری پرکون تا اشاره کئی یو پرق پا اما من اعطفا یو سلی ورک لکی سخاوت کئی روز تیو یو اما من بخیلات بیم سکی بخل کئی داننگی وط تقا یو اغلی دلان یی رکی او بل اغلی وست تغنا چی اغلی زان سکی دی پروائی کی اللہ نے یہ رہنا دارنگی وصفت دقبل حسنا یو اغلی چا تصدیق کلی کلمی توحید او بل اغلی چا وکذبل حسنا تجزیب کلی کلمی توحید عمل نو کسو نا پر اقرالی یو دا اللہ پر نمبر تکی بل بخل کئی یو دا اللہ نے یہ رکی بل دا اللہ نے یہ رہنا کئی یو کلمی توحید منی و بلی نمانی نو دی عمل نو کی پر اقرالی نہ خلق و محنت کے سر ڈیر پارغ دے سوکھ دنیا دا پارا لگے دی سوکھ آخرت دا پارا لگے دی سوکھ دنیا دا خیستہ قول و کوشش کئی سوکھ آخرت دا خیستہ قول و کوشش کئی. لکہ مثال دے وقتوں نے کہ ڈیر خلق بار ملکوں نے تروانی چی دنیا ڈیرا وہ گٹھی اور ڈیر خلق دا سے بار ملکوں نے دے علاقے ترا تھا جہاد دا پارا لکہ افغانستان تمخ کے ڈیر رہا تھا بیروس وزیرستان ترا تھا نور علاقوں ترا تھا نگوره یو اغلی چی دنیا پسی زگری دنیا پسی کریگی یو بار ملکونه تا سپره کئی او ځنې خیرت خوښه کوي د بار ملکون ندی غرونه او زنګول ترازی د جهاد د پاره نو ان صدا فرق الله د خلکو مې کیسه راوسته ده دا نه کای دنیا دار دی یغی کې به درجی دی او کا دین دار دی نو پاکم سری درجی دی نو ان سایکم لشتا ځنې سره د دین مهنت ډیر کوي ځنې کم کوي ځنې سره د دین د پاره مجاهده او قربانی ډیر ورکې شو کې کم ورکې نو الله ان سایکم لشتا د کوشش ستاسره دا مختلف دی ان سایکم یقینا سای کوشش لشتا خامخا مختلف دی بلا بل دی فاما من اطاع واتقى وصدق بالحسنى دری اعمال حق پرستو بیانای دا دری کارونه کوي او پسنویه سره لري لسراسه انجام ذکر کوي حق پرستو چلنای انجام بدای چې دې برور اسانی ته صحیح روان دی او دې باندې خلی جنت ته رسي او اما من بخلا دا اعمال د بيدین خلکو ذکر کوي او پسنویه سره العسرا انجام د بيدین خلکو ذکر کوي فهم منا تواسو چې ورنه کوي و تقایری گیدل نه و صدق او تصدیق کوي مله وسنه کلمې توحید لا اله الا الله کریمه دا منی پسن یسره لیسرا نظر د چا سان وکومنګ دتا لیسرا غنا د اسانی پسن یسره لیسرا اسان وکو دتا اغلار د اسانی سمانه د دین کار نو وت الله اسان کی دین کار بیدا بوت الله آسان کی یقینی خبر ده نکام تو الله دین کار آسان کی روزه او تا آسان کی درسونه او تا آسان کی هجرت او جهاد او تا آسان کی دانی پیدایی گران کار ده کار تو الله پیدایی مسان کی لیلی یسرا اغا دا آسان کار رو ده تو الله آسان کی پسن یسی رو ده چه آسان وکوده تا لیلی یسرا اغا اللہ ری ده آسان ای آسان نی خوان لایو تسی کی اسانی کی نبیل اسم اعملو پا کل المویسن لما خلق له محنت کوی ار چاہتا آکار اسانی لکم کار پار دے پیدا شوی علامہ اقبالو ہر کرا از بحر کار ساختی مہر ارادر دل شنداختی یو کار پار اللہ انسان پیدا کی دا کار محبت دا پڑا کیو غرزی دا کانو تا اللہ سان کی و اما من بخلاسو چی بوحل کئی وستغنا زن بی فروا کی وکازه و تعذیب کوي مل حسنه کریمه د توحید پسنو یسی او در چې موږ با آسان کو ته د عسر غ لارې د سختۍ لیل عسرا مقصد داری هغه د بیدینۍ کارونه دا ورته بیا آسان ښکاري کوپر به کوي بیدیني به کوي خو دا هغه ته څه شي آسان شي لکه مثال په طور باندې مسلمان چې ظلمونه کوي دا ظلمونه هغه ته بیا آسان ښکاره شي یا نور د کوفر بی دینی منکرات ناروا کارونه کوي دا تا آسان ښکاري نو مؤمن ته الله د دین کارونه آسانی او بی دینه ته د بی دینی کارونه سره آسانیږي دا ولی ځکه نبی علیه السلام وایي په کل میسر لما خلق له هغه چا ته کار آسانیږي چې د کوم لپاره دی پیدا دی دا دینداره د دین د خدمت دپاره پیدا دی د دین کار ته الله آسان کی دا بی دین خلق د بی نوی کارون د پاره پیدا ر دی ته د بی دینی کارونه سه کی آسان کی پسنو یسره لنعسرا و ما یغنی عنهم مال اذا ترندا الله ای پیدا بونه کی تمان اذا ترندا کله چری هلاک شی ترندا هلاک شی او ترندا لغوی معنی کله چری ر ورغړی د جهنم کند ته دی فری وزی دا مال په کار را نشی ان علينا للهدى يقينا فمن بان خام خا هدايت دي وان لنا يقينا من فضل الاخره خام اخره دي ولول او دنيا لا دنيا واخره دوړ دنا د پاره دي ان دنيا د اخرت بدلي د الله سري فان زرتكم الله امروا تاسنارن دا ورنا نارن نكره تعظيم د پاره ده الله يجيم الشان د ورنا مي ويره ولي تلزوا چغنن بي وي د جهنم لوی ورده او لمبی وی لا سوها نبا نوزی ورده الا لشقا مگر بدبخت د جهنم ورده چه نوزی نالا وی غصه دیر بدبخت وی الادی اکازبا چه تغذیب کئی و تولا و مخڑی وسيجنب القازل شي پڑڑ بکلا شي دین اڑر پریزگارا چکم متقی غلا جهنم نسایتی او یجنبها صیغه مشهور ذکر کلا پری مشهور صیغه کری ته اشاره جهنم نه بشکیدل د الله په پزل باندې کی د جهنم نه انسان بشکی د الله په پزل بشکی ان جهنم نه بشکیدل سی دا ګران د الله د رحم نه غیر دا بشکیدل تی نه کی واسو جنب ازل چې پر ربکلی د جهنم نه ال اتقار ډیر پریزګارا الذي آكس يوتي مالا چورکي مالية تزكا و ده زان پاكي مال خرشكي ده ده پارا چه ده تسكيه وشي اكا پا خيراتونو باني پا مال لگول سري تسكيه كي و مال هدين عنده من نعمتين تجزا علماء و دايتونا پا باب رد ابو بكر شديق رجلان هو كيري اگر چه حكم عام ده خو اولا دايتونا ده غب بارا كرا غريو او داغی واقعه داوه چه امیم دی خلاب چه او دو با دو بلال نو سدید ظلمو نکول بلال دا جلانهو چه او دا دو امیم دی خلاب غلام بو ظلمو نبیرسه کول اغا با احد احد چرا کولا یو زل نبیل اسان بکن هو تاوی چه این بلال یعزو پی الله بلال نو تا اللار دین پا خاطر عذابو نور کولی کی او بکن هو پویشو نبی علیہ السلام دیتا اشارہ وکر کستا وز کی گیری ازاد کا ویخلا وزاری کا نبو بکر رجلن ہو دو امیم نی خلپنا بلا رجلن ہو واخستا او بی ازاد کو نبالی خلق ہوئی چیر دا بکر ہو دا بیرن ہو ازاد کو ذکر دس یا مخ کسی احسان و بدلے وا دیو ناغا بدلے پورا کئی نلاو چینا بو بکر ہو دا کار چکنے دای دا اللہ دا رزاد پارا کرے پا دینی تی نرے کرے چکنی دا بلال نو بدل اخلاس ای نسمانه دا بکنو اخلاس تا اللہ اشاره کئی چا بکنو دا کم کار کلی دای پا اخلاس کنی دا نا دا رضا دا پارف سی نیتی کلی پا دیر نیتی ندی کلی چا دا غد احسان بدل ور کئی کو حکم مثل عام دینی ارغا سوک چا خیرات کئی نو پا کار دار چا دا خیراتی پا بدل نی بینا بلکه خیرات او صدقه صرف دا نا دا رضا دا پاری تکه مثال یو سره چانه دعوت ورکی د ډوډۍ نه په دیرې نه چې مال دعوت راکړ جوړ بدل خلاص کوم اسی ګډ بدل ته نه جوړی دعوت نه بلکې په دې خاطر چې الله پی راضی شي او مال یادی نه اندو نه دې پاره کو اسمن د باندې نه وتی سبن دا تو ځاش باندې ور کولای کی الا ابتغاء وجه ربنا لیکن په لټولو درزا درب دا مستسام منقطع ده چې لکی یفعلوا ذلک دے دا کار کئی دفعہ دنے ٹھولو در ازا در اب چیغا اوچھت دے والا سوک پہ ارزو آوزر اچھ لے بخشا لے شدن نانا